لہٰذا اے پیغمبر تم ان کی پرواہ نہ کرو اور کہہ دو سلام کیونکہ عنقریب انہیں خود سب پتہ چل جائے گا۔